Năzdrăvăniile Denisei. Scenariu de Crina de Cusară Bocșan, după romanul cu același titlu de Iulia Hajdeu. Zi de vară, acasă la familia de Auvergne, în Franța. Denis, vin aici. Vino odată când îți spun. Repede, dădeacă, pregătește-mi repede baia. Bine. E duminică și vreau să ajung cât mai curând la prietenele mele ca să avem mai mult timp de joacă. Gata, gata. Uite, e gata. Hai, hai, scoate-ți cămășuța repede și hai, intră în cadă, în cadă, hai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce faci? Ia cămașa dacă vrei. Ce faci? Dacă nu, eu nu o scot și dansez aici cu foc. Denis, ce faci? Vino, vino mai repede, vino mai repede. Ce faci? Ce tot faci în fața oglinzii? Ia lasă-mă în pace. Joc teatru, ce știi dumneata? Ce știu eu? Știu că se răcește apa. Știu că se răcește micul dejun, asta știu. Ai uitat că trebuie să te duci la veritări? Ai dreptate. Stai că săr. Denis! Și vai de mine! Denis! Vai de... Mai spui ce mi-ai făcut? M-ai stropit din cap până în picioare. Potolește-te, Denis, potolește-te, fetițo. Apa e rece. Mai toarnă-mă apă fierbinte. Altfel sar într-un vicior și fac piruete până amețesc. Ce faci? Nu mai țopăi, nu mai țopăi. Nu mai țopăi, Denis, că ai să răcești. Uite, acum apa este tocmai bună. Așa. Ia să pun-o și freacă-te bine. Mai ai doar 10 minute de stat. Hai, 10 minute. Asta da. Să o crezi dumneata. Voi sta cât vreau, chiar și 10 ore. Copiii trebuie să stea în cadă cel mult un sfert de oră. Da, ce prostie. Asta e prea de tot. O să mă îmbolnăvești. Hai, ieși din apă. Șterge-te bine și îmbracă-te. Altfel o să te îmbolnăvești. Mă doare. Te doare. Prosopul e aspru. E, asta e bună. Nu te mai fâțâi cu apa ci roim pe tine, că stropești în jur. Uite ce ai făcut pe mine. Hai, iute, mai iute. Da, cum te-a pălit graba. Ia hăinuțele astea. Uite, hăinuțele sunt aici. Dar unde sunt șosetele albe? E, asta. Aha, gata, le-am găsit. Așa. Acum dumneata piaptănă-mă. Ia vin încoace. Au, mă tragi de păr. Te trag. Acum ia-ți pantofii ăștia, pune-i pe... Așa, încalță-te cu ei și hai, treci la masă. Sunt gata, o să mănânc la ferișor, nu mai pierdem vremea aici. Așa că hai la mama. Da, hai să mergem. Mama? Bună dimineața, mămico. Bună dimineața, Denis. Ce frumos ești îmbrăcată. Bravo, bravo. Așează-te la masă, la locul tău. Bine, mamă. Dar ce ai? Ești cam palidă. O să aibă de dacă a grijă de tine. Te doare ceva? Nu am nimic, doar că mă simt puțin moleșită. Însă ai uitat că sunt invitată la verii mei și țin neapărat să merg la ei. Nu-ți pot refuza această bucurie, deși mă tem că nu e bine pentru sănătatea ta. Totuși poate că o să-ți treacă dacă te joci. Ce bine ar fi să... Denis, ești cam palidă. Doamnă, vai de mine, am s-o culc de îndată, de bună seamă că e bolnavă. Știam eu că o să se întâmple așa, dacă stai o jumătate de oră în apa din baia aproape rece. Bai mai și dansate, sculță și în pielea goală. Ei, poftim, acum o să zaci. Hai să te culci repede. Nu vreau să mă culc, merg la verișorii mei, că mama mi-a dat voie. Uite, mi-a și trecut. Poate ar fi mai bine să rămâi acasă. Nu ai putere să miști măcar un deget și tu vrei să te joci? Să nu-ți treacă prin cap așa ceva. Hai, vino să te culci. Nu! Poftim! Vreau să merg la ei. Mai bine dăm pălăria de soare. Uite, mă simt mai bine. Bine, dacă ții atât de mult, să ai grijă de ea. Da, doamnă. Bine. Hai, Denis, hai să mergem. La revedere, mamă! La revedere, copila mea! La revedere, doamnă! La revedere! Hai, Denis, hai! Vai de dacă, nu mai pot. Hai să ne așezăm pe iarbă. Doamne, Denis, ai și ostenit. Am prevăzut eu că așa o să se întâmple. Dacă n-ai vrut să mă crezi, uite ce înseamnă să nu-i asculți pe cei mari. Uite, uite, o să te îmbolnăvești. Of, ești îngrozitoare de dacă. E, da, da. Dă-mi pace. Păi bine, te duce să le zici să pună șaua pe poneiul meu ca să merg călare. Iar dumneata, pe jos. Ia uzi, dar cum crezi că o să te las singur aici la drumul mare? Păi, trec câini, trec... Cine mai știe cine trece pe aici? Care poate să-ți facă rău? Mama dumitale m-ar certa. Dar eu așa vreau. Tu te fuga, fuguța, că nu o să mi se întâmple nimic. Oh, nu, nu, așa ceva nu se cade. Mai degrabă... Ia, ia, vin. Uf, te-aș duce în brațe. Vai, da, ce grea ești. Nu, nu, nu. Nu te pot lăsa singură. Vai, Doamne, cât de rea poți fi. O să te spun, mami, și o să te certe. O să mă certe. Ba m-ar certa dacă te-aș lăsa singură aici, domnișoară. Gata cu vorba, gata. Cred că te-ai odihnit destul. Și acum hai, hai, dă-mă-n-o-ce. Ridică-te și să plecăm. Ia uite, e 12:30. Oho, iar dacă mergem așa, oho, o să ajungem peste o oră. Hai, grăbește-te. Nici nu mă clintesc. Sunt istovită și mă doare capul îngrozitor. Tu te singură. Da, ia, ia, vină încoace. O să te duc în brațe. Uite, nu am nevoie. Treci o șaretă. Ah, și e chiar vizitivul nostru. Hei! Hey, Drower! Oprește-te, te rog! Ce-i cu dumneata, domnișoară? Unde vrei să ajungi? Du-mă la familia Orval. Hai, să te ajut. Hai, sus. Așa, gata. Hai, pornește. Hai, hai, copii, hai cu tata. Denis! Denis, nu ai voie, Denis! Stați! Drowered, nu te lua după ce spune domnișoara, Drowered! A plecat fără să se uite în urmă. Vai de capul meu, vai, ce o să pățesc. Vai. Domnule Drawer, o să-ți dau o monedă de 5 franci dacă mergi iute și nu te oprești. De nu, o să-i spun lui tata să te dea afară. Da. E, cei 5 franci îmi fac ochiul. Așa că, domnișoară, merg cum vrei. Hai, hai, hai, nu mai pierde vremea. Hai, copii, hai. Uite poarta mare. Gata, am ajuns. Și acum poți să oprești și să mă lași aici. Hai, încerc. Hai, coboară, uite-te așa, uite așa. Ușor să nu te lovești. Gata. Du-te în calea dumitale. Domnișoară, ați uitat cei 5 franci ai mei? Nu vă fie cu supărare. Mi-ați promis, așa că să-mi dați. Ce tot îndrugi acolo? Cred că visezi. Ce ziceai că ți-am promis? Vai, domnișoară, vă prefaceți că ați uitat ce ați spus mai adineauri? E, bine, atunci mă duc după dădaca dumitale să-i s-o pățești. Să nu faci asta! Ar fi foarte urât! Nu mai urât decât ce faci dumneata, domnișoară. Cu tot respectul vă zic. Na, ține, bădăran ce ești! Dacă te întâlnești cu dădaca, spune-i să vină diseară să mă ia. Da, acum sunt din nou un bun după ce era cât pe ce să... mi-e dragă domnișoara, dar nici chiar așa. Hai, hai, din căluțele, hai cu tata, hai, din! Așa. Vai, dar poarta e încuiată. Hei, hei, veniți încoace! Hei, nu mă aude nimeni? Chiar toți ori fi în grădină? Hei! Voi vă jucați vesel, iar eu am venit aproape bolnavă și voi nu vă pasă! Hei! să vină cineva. Au, am amețit și mă dor picioarele rău de tot. Hei, nu-i nimeni? Nu mai pot. Alex, Alex, Luis, uite pe Denis! Denis? Da, da, haideți, haideți, haideți! Hei, Denis, tu strigai? Am auzit întâmplător căutând o ascunzătoare potrivită. E, da, totuși, trebuia să țip și tu mai tare. Ce, nu poți? Dar de ce ești așa de roșie la față? Chiar, ia uite ce roșie da, ești. Da, da. Ce, da. Ți-e rău? Ți-e rău? Hai, hai, intră în grădină. Hai, da, hai. Dar de ce e singură? Zi, unde e dădaca? Chiar, unde e dădaca? Răspunde-mi odată! Da. Denis! Mi-e tare rău. Am amețel și se învârte totul în jur. Dădaca m-a adus și a plecat. Dar unde sunt Luis și Jean? Uite-i, sunt și ei lângă tine. Suntem aici, Denis. Da. Dar dacă ți-e rău, de ce ai mai venit? Vrei să știi adevărul? Da, da. Nu am ascultat-o pe dădacă, dar pentru că vrea să vă văd și să ne jucăm. Vai, Denis. Dar ești bolnavă. Da. Știu. Mama o să mă certe și o să mă pedepsească. Normal. Ce-o fi fost în capul meu, nici eu nu știu. Lasă, lasă. O să te duc acasă, dădaca noastră. Denis. Banu. Uite că nu mai ai nevoie, căci tocmai a venit dădaca ta. Denis. Săraca de ea. E nădușită de parcă ar fi alergat tot drumul. Denis. Bună mea, dădaca, ai și ajuns atât de repede. Dar ce, acum plângi din cauza năzbătiilor mele? Nu, draga mea, plâng pentru că te știam bolnavă și mi-a fost teamă să nu ți se întâmple ceva rău. În plus, mama dumitale m-a certat. Vai, dar cum se poate așa ceva? Mă duc chiar acum să-i spun totul. Acum e prea târziu. Toți au fost îngrijorați și supărați din cauza dumitale. Iar acum ești pedepsită să nu ieși toată ziua din camera ta. Iar verișorii vor veni să vă jucați împreună abia duminica viitoare. Alalt sfârșit de săptămână ți-ai făcut și mi-ai făcut, domnișoară. Hai, dar dacă nu mai plânge... Ce o să fie? Așa greu a trecut săptămâna asta. Și eu mă joc singură cu păpușile astea care nu vorbesc. Păpuși obraznice ce sunteți. Meritați o bătăiță că nu stați la locul vostru. Dar vă vin eu de hac. Ei, ce bine că au venit verișorii mei. Vai, dar ce harababură e aici. Mai bine cobor în salon să-i întâmpin, să nu vadă ce e aici. Unde mi-ar fi pantofii? Da, pieptenele. Ce mă fac? Ce mă fac? Denis! Intrați, intră, Luis! Denis! Ce faci? Da, ce faci? Am venit mai devreme ca să avem mai mult timp de joacă. Da, ce exact. Faci? Nu te bucuri? Ce dor mi-a fost de voi, dar bineînțeles că mă bucur. Și eu de tine. Tocmai făceam ordine în camera mea când v-am văzut pe fereastră. Ordine? Ce ai, Denis? Dar ce e aici la tine, Denis? Da, uite, biata păpușă zace pe jos numai în cămășuță și cu picioarele goale. Uite cum zace acolo. Ce schimbări vrei să faci, Denis? Nimic. Am răscolit șucările ca să le pot aranja mai bine. O să vedeți și voi ce grozav va fi. Fii atenți și caragios. Uite, Jean, fii atent. A pus caleașca chiar pe dulapior. Vezi ce ziceți de asta? E pur și simplu caragios. Ce idei grozave ai, Denis. Râdeți de mine. No. Nici eu nu am nevoie de caleașca. Poftim, dacă vreau arunc. Poftim, cu vizitiu cu tot. Poftim, prindeți-o. Nu am nevoie de ea. Stai puțin, Denis. Ce faci? Nu arunca, o să se spargă gemulețele. Da. Oprește-o să nu facă vreo prostie. Eu iau dulăpiorul. Ce păcat, era atât de frumoasă. De ce ai aruncat-o? Atenție să nu călcați pe ciobul! Da. Jean, dă-mi dulăpiorul, atâta îți spun, să mi-l dai. Răule ce ești, vrei să-mi fur dulăpiorul? Nu-l da Luizei. Acum e la mine. Nici da. Prin minte să nu-ți treacă, n-o să ți-l dau. Vreau doar să-l păzesc să nu facă ceva. Să-mi-l! Să-mi-l! Dă dracu, ajutor! Lui mi-a furat dulăpiorul! Vai de mine, copii! Vino repede! Vai de mine, copii! Copii mari și vă bateți, potoliți-vă! Ați spart caleașca! Denis, dă-i drumul, ia să mă uit la ea. Vai! Ce-o să zică tatăl tău de caleașca asta? I-a dus-o tocmai de la Paris. A costat 30 de franci și e păcat de ea. Of, Denis, ce faci cu dulăpiorul? Nu strica și dulăpiorul? Un dulăpior atât de frumos din lemn sculptat. Vai, de mine trebuie să fi costat pe puțin 50 de franci. Mă duc, duc. A plecat. Vai, mi-a scăpat din mână. Nu mai am dulăpior pentru păpuși. Nu mai am dulăpior. Of, Denis, biata de tine. Hai, gata, nu mai plânge. Uite, eu sunt de vină că s-a întâmplat așa. O să le spun tuturor că eu sunt de vină. Hai, nu mai plânge, te rog. Nu ești tu de vină. Nu mai plânge, draga mea, Denis, te rog. Ce bună ești tu, Louise. Dar nu trebuie să faci așa, că-și voi plânge toată ziua. Ba chiar o săptămână întreagă. Să știi că mă supăr și nu o să te mai iubesc deloc, deloc. Ba nu o să te superi deloc, deloc. Absolut deloc. Cine să știe adevărul? Rămâne între noi. Copii, gata, haideți la masă. Hai, spălați-vă pe mâini. Aranjați-vă puțin rochițele. Parcă veniți de la război. Haideți. Acum ne aranjăm puțin. Hai să mergem să ne spălăm pe mâini, copii. Haideți. Ba chiar au fost lupte. Dar măcar acum e ordine în cameră. Haide, să mergem. Să mergem! Haideți, copii, haideți! Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, mamă! Bună dimineața! Ați întârziat, copii? Denis, ești roșie ca o cireașă. Și ai ochii umflați. Ai plâns, draga mea? Nu, adică... Da, am plâns puțin, dar... Da, mătușă, biata Denis a plâns din cauza mea. Eu am... Deci ce taci din cură? Te ciupesc dacă nu taci. Și toți te certe. Lasă-mă să spun, altfel o să te pedepsească pe tine și nu o să-ți mai dea voie la joacă și nu vrei asta, nu-i așa? Mătușă, eu am râs de ea și pe bună dreptate s-a supărat. I-am luat dulăpiorul păpușii și ea a vrut să-i dau înapoi și eu n-am vrut. Ea trăgea, eu trăgeam înspre mine și dulăpiorul a început să scârție, să pârâie și s-a stricat pe jumătate. Au căzut cu ele și s-a sfărâmat cu totul. Louise, ești o fetiță tare zvăpăiată. Da, mătușă. Nu am să vă mai dau voie nici ție, nici fratelui tău să veniți la Denis. O să vă spun și mamei voastre să afle cum vă purtați. Iar tu, Denis, du-te la tine în cameră. Acolo o să mănânci numai cu dădaca. Dar, mamă... Ce mai vrei, domnișoară? Ți-am spus să te duci în camera ta și să rămâi acolo toată ziua. Mămico, îmi merit pedeapsa. Dar cu Louis și Jean nu trebuie să fie atât de aspră. Dimpotrivă, ei merită o răsplată. Ai face bine să te duci în camera ta? Nu fi obraznică! Pleacă de aici și lasă-mă în pace cu prostiile tale. Dar, mamă, ascultă-mă, te rog. Vrei o mamă de bătaie? Poftește în camera ta imediat. Eu mă duc să spun la bucătărie să-ți trimită prânzul acolo. Of, biata Denis, am vrut să fac un bine și uite că a ieșit rău. Însă dacă mama ta ar fi știut adevărul, ar fi fost de 1000 de ori mai furioasă. Da, să măcar n-am fi putut vedea. Știi, dacă mama este bună, dar se enervează cam repede. Păi. Vai, Denis, biata de tine, nu te lasă să vii la noi. Nu te mai las acum. Sunt foarte amarâtă că trebuie să vă spun la revedere, poate pentru multă vreme. Domnișoara Denis trebuie să aibă grijă să nu mai facă alte năzbâtii și nu va mai fi pedepsită. Hai, domnișoară, treci la masă. O să mănânci singură, așa cum a hotărât mama dumitale. Și nu mă bucur să știi. Iar voi, copii? Da. Hai, dragii mei, hai, mergeți acasă. La revedere, Denis. Pa, Denis. La revedere. seară, dacă... Da? Ce avem la prânz? Ce avem? Adică ai! Ai! Adică ai pâine, ai supă și ai apă, doar atât. Pentru că doamna a spus să te mulțumești numai cu asta. Biata de tine, ți-e foame. Hai, mai ia niște pâine, hai, ia pâine. Da, dacă, ce desert avem azi? Avem pere și prune. Dar n-o să gust din ele pentru că mama dumitale a interzis asta. Totuși, dădacă, dădăcuța mea, da. Mi-e foame. Ai, lasă. Aș vrea atât de mult să mănânc o prună. Știi, îmi plac grozav prunele. E, și ce-i vrea să fac eu? Du-te și rogă pe mama dumitale. Cât ești de săcăitoare, fă și mie o plăcere, doar atât. Zău, pentru numele lui Dumnezeu, fetițo, ce-ai vrea să fac? Nu pot și nici nu vreau să mă cert cu mama dumitale. Ori să mă dea afară. Nu am chef de așa ceva. Oh, Doamne, cât sunt de nefericită! După ce că nu am voie să-mi văd verișorii, nu am parte de nimic! Vai, vai, vai, ce teatru jucăm! O prună! E, o prună! O singură prună! Mare lucru să-mi dai o prună! Unde-i panerul? M-am săturat până peste cap de săcâiala ta! Bine, o să-ți aduc din bufet! Stai! Nu te duci tu, nu te duce! Hei, ce faci? Nu le lua pe toate! Denis, ce faci? Lasă-le pentru Dumnezeu! Ce faci cu atâtea prune? Ce faci? Ii, sunt grozave, zemoase, tocmai bune. Denis, o să ți se facă rău. Zău, nu te lăcomi. Nu te lăcomi. Și ce dacă? Mare nenorocire dacă o să mă doară nițel burta. Și încă cum? O să te spun mamei. Ești insuportabilă. O, scumpa mea, dacă să nu-i spui nimic mamei. Iarăși o să se supere și iar o să mă pedepsească. Și dumneata ești vinovată. Cine, eu? Bine, dar eu... Ai mâncat toate prunele, dacă-ți vine rău. E, nu-ți fie teamă, erau puține, nu erau decât vreo 15 micuțe. Cum? Îngrozitor, 15? Un copil să mănânce atâtea prune pe stomacul gol? Ai să te îmbolnăvești, ai să te îmbolnăvești. Dragă dădacă, fii bună și lasă-mă în pace. Dragă, mă săcăi cu dojenile și prezicerile dumitale prostești. Vai. Mă simt foarte bine și nu am de gând să mă îmbolnăvesc, numai ca să ai dreptate, dumneata. Fă ce vrei, fă ce vrei, cu atât mai rău dacă nu mă crezi. Vai, mă doare burta, nu mai pot. Dacă vino repede, deci nu mă pot da jos din pat. Ce e? Ce s-a întâmplat? Vino. Ce-i cu tine, Denis? De ce nu dormi? Știi că ești mai înțeleaptă decât mine? Vai, mă doare burta îngrozitor. O să mor, așa de tare mă doare. Ești ghicitoare de adevăratele. Hai, gata. Hai, nu mai da apă la șoricei. Hai, liniștește-te. Hai, vino aici. Știam eu că așa o să se întâmple. Spune-mi și mie, spune-mi drept, câte prune nespălate ai mâncat. Bun, o să-ți dau eu o linguriță de cafea neagră amară, așa cum trebuie în astfel de situații. Pentru că oricum, mama dumitale a aflat. Denis? Denis? Măi, dar ți-e rău, sărăcuța? Ești din calea afară de nebunate, că mereu faci năzdrăbănii și acum tragi ponoasele. Dar nu ești tu vinovată. Doamnă, zău, am... Vai, mămico, știu și eu asta și văd că nu e bine. Dar ce să fac? O să mă îndrept încetul cu încetul. Dar te rog, nu certa pe dădacă. Ea nu vrea răul. Eu am luat prunele pe furiș. Draga mea, bine, acum stai liniștită. Mamă, dă-mi voie la prietenii mei dragi, pe care nu-i merit. Când o să afli cum s-au petrecut lucrurile... E de ajuns cât știu. Nu vreau surprize de ale tale. Am fost răutăcioasă și neascultătoare. Și uite că de asta m-am îmbolnăvit. Vezi bine că meritam asta. Oricum, Denis, trebuie să recunosc. Tu ai o inimă bună. Repede, dacă mai repede. Da. Astăzi e este ziua mea și vor veni verișorii să petrecem toată ziua împreună. Hai, repede, dă-mi rochița de mătase. Poftim, poftim, poftim, ți-am pregătit-o de ieri. Iată, domnișoară, că împlinești 9 ani. De la vârsta asta trebuie să fii cu minte și ascultătoare, pentru că ești o adevărată domnișoară. O să fiu foarte cu minte, o da, să da. Vezi, o să te ascult totdeauna. Dar acum dă-mi, te rog, mănușile albe. Ce mănuși, Denis? Ce să faci cu mănușile în casă? Și apoi, cele albe? Na, na, na, nu și nu, nu și nu, nu se potrivesc. Cum adică? Și de ce, mă rog? Fiindcă e caragios. E caragios. Mai adineauri mi-ai promis că mă asculți, nu? Dragă dădacă, cam profiți că ți-am mărturisit dorința mea. Vreau să fiu cu minte. Măcar azi. Bine, nu-mi pun mănușile, însă dăm ghetuțele de satin alb. Denis, Denis, ghetuțele nu sunt comode pentru plimbare prin pădure. Și apoi e caragios să fii încălțată la țară cu ghetuțe înalte cu șireturi. Ai și început să mă sâcâi. Vreau ghetuțele, n-o să fiu deloc caragioasă cu ele. Dă-mi-le. Te implor să mă asculți. Denis, Denis, uite-te la mine. Te implor să mă asculți măcar de data asta. Mama dumitale o să mă certe dacă te vede cu ghetuțe în miezul verii. Le vreau și o să le iau singură. Gata. Iar pe dumneata te încui în cameră ca să nu mă purăști mamei. Nu-i spun nimic. Dar să știi că eu n-o să mă mai las certată. Dacă mă va întreba, am să-i spun adevărul adevărat. Așa să știi. Așa? Da. Reau, ești o rea, o rea răutăcioasă. Bravo. Ți-ar plăcea să mă pedepsească, nu-i așa? Denis. Sau doar să mă certe? Ba, am să mă duc repede la mama înainte de a afla ceva de la tine. Bună dimineața, mămică. Bună dimineața, draga mea. În sfârșit ai apărut. Oh, dar ce elegantă ești! La mulți ani, fetița mea! Îți doresc să ai o viață lungă, să fii înțeleaptă și ascultătoare și să ai parte de tot ce e mai bun pe lume. Mulțumesc! Oh, dar ești îmbrăcată în alt de parcă ai merge la prima comuniune. Ia, stai să te văd mai bine. Ei, nu, dar e caragios! De dacă m-am îmbrăcat așa? Denis! Atunci trebuie să o cert. Iar tu o să schimbi rochia asta elegantă și mai ales ghetuțele. Dar nu poți merge așa la plimbare în pădure. Cum ai putut să o îmbraci așa pentru excursie? Dă-i pantofiori obișnuiți. Doamnă, Denis i-a aruncat la gunoi și i-a murdărit ca să nu-i mai poată purta. A, așa deci, domnișoară. Ei bine, drept pedeapsă nu vei primi niciun cadou. Să te înveți minte, măcar până la anul. Nici nu vreau alt cadou decât să mă lași astăzi să mă joc cu verișorii mei. Și la toamnă să plecăm la Paris. Mai sunt 2 luni până atunci și mă îndoiesc că vei putea fi atât de mult timp cu minte. Oh, ba da, o să fiu, ba da, mămicu, hai să vezi. Iartă-mă, mămicu, mămica mea. Acum poți să deschid cadourile? Bine, bine, Denis. Ia uite cum joacă teatru. Ce bine că Denis a adormit. A fost foarte, foarte agitată în ultimele zile. Și mai ales astăzi. Da, da, da. A emoționat-o și despărțirea de verii ei. Venise și-a rămas bun chiar la gară. Până nu i-au promis că vor veni și ei la Paris, nu a fost chip să-i despărțim. Unde suntem? Am ajuns la Paris? Am ajuns? Încă nu, încă nu, fetița mea. Mere și piersici proaspete. Uite, tati, uite un om care vinde mere și piersici. Te rog, tăticule, ia și mie niște piersici. Sigur că da. Ei, băiete, aici, zic cum le dai. Mai e un franc 10 piersici, jume. Ah, dă-mi și mie 20 de piersici, da? Hai, iute, uite, poftim banii. Așa, ține-le tu, dragă, da? Piersici, ah, ce frumoase sunt. Dă-mi-le mie. Ce dulci sunt. Însă și mai parfumată. Servește pe toată lumea din compartiment. Fii drăguță și nu le mânca pe toate singură. Denis, nu-i frumos să te faci că nu auzi. Și poate să mănânci singură, fără să ne dai și nouă? Denis, eu te știam darnică. E bine, ia și tu una dacă vrei neapărat. Uite. Vai. Ai pătat rochea mamei. Doamnă, lăsați o curăț eu cum ies de pâine proaspăt. Ești neascultătoare și obraznică. Am să te urechez. Uite. Vai, nu. Ce e? Ce ai, fetița mea? Ce s-a întâmplat? Mama m-a tras de ureche. Dar nu așa se educă un copil. Uite cum plânge de durere, slăcuța. Dar nu plâng de asta, ci de rușine că am fost atât de rea. Mama are dreptate și vreau să-i cer iertare. Vai, nici nu-mi vine să cred ce mi-aud urechile. Dar așa se termină întotdeauna năzbâtile Denisei. Apoi iar o ia de la capăt. Draga mea fetiță, tu ai inimă bună, dar tare ești năzdrăvană. Haideți, vă rog, serviți. Uitați, am piersi. Unde te duci, Denis? Mă duc să împart piersicii în celelalte compartimente. Ei, poftim ce face Denis. Îmi place grozav aici. Locuim chiar în inima Parisului. Apartamentul este luminos și am și camera mea plină cu jucării. Despachetează-ți bagajele, Denis, și apoi poți să faci tot ce vrei. N-ai decât să te duci până la capătul pământului. Nu vreau chiar atât de mult. Oh, dar măcar să-mi dai voie să cobor, fiindcă am zărit în curtea interioară o fetiță. Vreau să mă joc cu mingea. Uite, mă duc chiar acum. Bine, bine, bine, du-te. Am să te supraveghez pe fereastră. Să fii cu minte, Denis. Sigur, dacă... Nu vrei să te joci cu mine, fetițo? Nu îndrăznesc. Mama mea nu-mi dă voie să vorbesc cu persoane necunoscute. Sigur are să mă certe. Să te certe? Da. Biata de tine, asta înseamnă că e rea. Nu e rea, nu. Doar că se înfurie așa cam repede. Dar tatăl tău ce zice? Tatăl meu a murit. Iar mama s-a recăsătorit. Oh, sărmana copilă. Cum te cheamă? Eu sunt Hélène Dubois. Port numele tatălui meu adevărat. Uite, pe mine mă cheamă Denise de Bear. Îmi pare bine, Denise. Cred că noi două o să devenim prietene bune, Ellen. Sper că mama ta îți va da voie să te joci cu mine. Roagă să te lase și eu o să o rog. Denise, vino sus. Ce faci în curte? Acum mă duc acasă, mă strigă mama. Da. Vin imediat! La revedere! La revedere! La revedere, domnișoară Denise! Da? Bună ziua! Bună ziua! Mamă, mămico, iute, te rog, spune-i doamnei Ernest să o lase pe Ellen să se joace cu mine, te rog! Cine e Ellen, domnișoară? Despre cine vorbești? Este fiica doamnei și eu o să mă joc cu sărmana fetiță. De ce sărmană? Am spus așa pentru că? Fiindcă se plictisește singură. Și eu mă plictisesc. Ați vrea să-i dați voie să se joace cu mine? Vă rog! Mama dumitale nu o să vrea. Da, dacă dumnea ei vă dă voie, o las și eu. Mamă, mămico, te rog! Bine, du-te și să vă jucați frumos împreună, da? Mulțumesc, mamă! La revedere! La revedere, doamnă! Aici, domnișoară Denise, aici. Nici tu te-ai clintit din loc. Hai să te joci cu mine. Mama ta ți-a dat voie și mie, mama mea. Ești sigură? Mi-e cam teamă. Hai, vino când îți spun. Uite, hai de-a fața ascunsă aia. Știi cum e? Nu suntem decât noi două și e cam plictisitor. Uite, mai bine o să o iau o carte și o să citim împreună. Vrei? Oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu, mama nu vrea să citesc povești. Nu, ea mă pune mereu la treabă. Piata de tine, dar e îngrozitor. Eu credeam că mama mea este rea și nu o prea iubeam. Însă în comparație cu a ta, ea este un înger. Uf, cum să te salvezi din situația asta? Elen, gata, da, da. Gata, hai, hai să mă ajuți, da. Ajunge cu joaca, da. Mamă, te da. Rog, încă puțin, te rog. Da, trebuie să muncești, fetițo, altfel nu aveți ce mânca tu și frații tăi. Hai, hai, vino sus. Dar e atât de mică, cum poate ea munci? Am să-i spun mamei să o luăm cu noi pe Elen. Aia, cum așa? Și unde o să o duceți, a? O ducem la mine la țară, unde va fi foarte fericită și nu va trebui să muncească. Ei, asta n-ar fi rău dacă s-ar putea, dar nu-i cu putință, fiindcă nici mama și nici tatăl tău nu vor vrea. Ba da, eu sper că da, însă până atunci vă rog să nu o mai puneți la muncă. E destul cu vorba. Hai, domnișoară, n-ai să mă înveți dumneata ce să fac. Elen, Elen, da, hai, da, hai, da, hai, vino încoace. Vin, vin, mama, vin. Deci vezi bine, mamă, că Elen are nevoie să fie luată, căci mama ei o pune tot timpul să muncească. Piata fetiță e obosită și are ochii vineți de nesomn. Draga mea, vezi și tu câți nenorociți sunt pe lume. Inima ta s-a deschis la gândul că o putem ajuta pe Elen. Da, însă, oare este ea într-adevăr o fetiță cu minte? Poate are defecte sau obiceiuri urâte. Mamă, avem tot timpul să observăm asta, foarte ușor. Este atât de palidă și slăbuță. E numai piele și os, ai zice că e un schelet. Bine, bine, bine, voi discuta serios cu doamna Ernesta. Mai întâi tatăl tău trebuie să fie de acord, da? Tu trebuie să fii cu minte. Căci numai așa, peste o lună, ai putea să o ai pe noua ta prietenă cu tine. Mă bucur că ți-a câștigat simpatia, ție care nu erai foarte prietenoasă cu copiii. Dragă Denise, luna asta am văzut-o pe Elen. Am observat-o. Mi-a plăcut cum vorbește, cum arată, cum se poartă, nu? Am discutat cu mama ei și mi-o încredințează bucuroasă. Mama! Acum ești mulțumită? Da, mamă! Elen va rămâne cu tine, da. Va dormi cu dădaca în camera de serviciu, da? Veți fi tot timpul împreună. Hai, du-te să vezi ce face micuța ta protejată. Adu, adu încoace. Îndată, mamă! Elen! Elen? Da, da, domnișoară, vină Denise. Încoace, vină încoace! Da. Așa, fetelor, de mâine veți începe lecțiile de engleză cu domnișoara Jackson. Ce bine! Ce bine! Bună ziua, my dear! Eu sunt profesoara voastră nouă. Bună ziua, domnișoară Jackson, eu sunt foarte încântată. Oh. Și eu, și eu. Luați loc, vă rog. Oh, mulțumesc, mulțumesc. Eu știu engleză și germană. O să-mi faci la voi aceste două și istoria de la Franța și religia, matematică, toate. Când începem? Oh, mâine, mai tine, dacă vrei, mâine. Mâine începem istoria de la Franța, apoi poimâine putem religia, matematică. Oh, ce păcat! E târziu și trebuie să mergem la ora de engleză, domnișoara Denise. E, scap eu ușor pentru că nu m-am pregătit deloc. Cum? A fost mult de scris și n-am avut chef să-mi fac toată tema. Domnișoara Denise, uită-te și tu! Te copia două versuri în franceză, bineînțeles, și de tradus în engleză. Păi, de făcut două exerciții la germană, de învățat la religie sacrificiul lui Abraham și la istorie am ceva de făcut. Da. E de-a dreptul îngrozitor! Englezoaica asta este insuportabilă! Dar dacă mă părăște mami că nu pregătesc nimic? Ei, și... Nu, nu, o să te pedepsească! Puțin îmi pasă! Cum să mă răzbun pe femeia asta? Of, domnișoară Denise, de când tot cauți vreo idee salvatoare, ai fi făcut deja un exercițiu. Zău, domnișoară Denise! Da, în timpul acesta i-am făcut o caricatură pe cinste, domnișoare Jackson. Portretul seamănă cu ea, nu-i așa? Oh, oh, da. Hai, vreau să jucăm șotron. Nu, domnișoara Denis, ați făcut temele. Nu vreau să mă certe mama dumitale. Ei, și tu? Le fac eu diseară și mâine dimineață. Acum am chef să mă joc. Pricepi? Da, da, bine. Bine atunci, hai. Hai să mergem, hai atunci, hai. Ei, dar unde vă grăbiți, fetele? Ia spune, Denis, îți place învățătoarea englezoaică? Este bună și îngăduitoare cu tine? Nu, cine știe ce, tată. Nu prea. Mie mi se pare cum se cade. De aceea am și invitat-o diseară la noi la masă. Ia, adu caietul de teme să-l vedem. Îl aduc eu imediat. Denis trebuie să completeze numai tema pentru mâine, dar o să o facem împreună. Da, împreună. Cărțile sunt pregătite și dicționarele sunt pe masă. Imediat le aduc. Ce puteți vedea într-un biet caiet? Mai bine întrebați-mă. Gata, uitați. Iată, da, caietul. Poftiți. Dar e cam mototolit. Ce a căzut pe jos? Ce, o foaie ruptă? Ia dă-mi-o, Helen. Da, ai, caricatura domnișoarei Jackson. Iar eu speram că micuța face progrese cu ea. Știi ce? Eu cred că nu o să fac nimic cu dumneai, tată. E foarte rea și mă pune să învăț cât 10. Dragul meu, te rog, nici nu asculta pe micuța noastră obișnuită să lenevească. Ea ar vrea ca profesoara să-i fie ca o sclavă, da, sau o servitoare. Denis e copil, trebuie să fie docilă, să facă ce îi se spune. Da, îngerașule, trebuie să fii ascultătoare, da. Trebuie să-ți dai silința. Iar Miss Jackson te va îndrăgi. Dar, tată, eu fac tot ce pot ca să-i fiu pe plac, iar duna ei nu-i niciodată mulțumită. Prietenele mele de joacă din grădina Luxemburg spun că toate profesoarele sunt așa. Așa și trebuie să fie. Să nu pară niciodată mulțumite pentru ca elevii să-și dea silința, să fie apreciați, nu? Da, dar nu te va aprecia după această caricatură. Deși trebuie să recunosc că e foarte reușită. Draga mea, bine, dar asta nu te scutește de făcutul temelor. Așa că nu mai servești desertul și te duci în biroașul tău să-ți faci tema. Dar, tată, mamă! Nu. Altfel îi arăt desenul. Am zis. Dacă așa vă purtați cu fiica voastră, dând-o pe mâinile unei domnișoare acrite de catedră, așa nu mai merge. Nu, dragele mele teme. Nu-i niciun pericol să-mi fac lecțiile. Absolut deloc. Vreau să o văd turbând pe Miss asta, englezoaica mea. Voi fi cu adevărat mulțumită abia când voi reuși să o scot din sărite. Noapte bună, temele mele dragi. Somn ușor, eu nu vă deranjez cu nimic, cu absolut nimic. Știi ce înseamnă asta, Denis? Ți-ai semnat condamnarea. O zi întreagă închisă în cameră singură. O să mănânci singură, o să dormi singură, fără desert la prânz. Și tot o să-ți scrii temele. Da, iar eu nu am cum să te ajut. Să știi, aș sta încuiată în locul tău, dar nu-mi dau voie. Însă, tu să știi că de partea cealaltă a ușii te aștept să-ți ispășești pedeapsa. Da, așa o să fac. Nu-i nevoie să te sacrifici pentru mine. Pe cum? La ce sunt buni prietenii? O să vorbim prin ușa despre reaua de Miss Jackson. Reaua de Miss Jackson! Denis! Denis! Hai! Hai, Denis, n-ai de gând să te trezești. Denis, e târziu. Of, Denis, mama dumitale are dreptate când te ceartă că prea o necăjești. În loc să-mi plângi de milă, dumneata de dacă, da. Ești mulțumită că mama se supără. Da, degeaba îți tot spun că e 9:30. Dar e duminică, vreau să dorm. Da, Tu nu dormi, tu numai lenevești, numai lena te ține în pat. Nu e adevărat, eu dorm. Hai, hai, hai, să știi că îți trag plapuma de pe tine. Bine, bine. Bine, bine, bine, bine. Hai, repede, hai, spală-te repede. Repede. Și îmbracă-te repede, așa. Bine, bine, hai, acum piaptă-nă, mă, te rog. Te ajut asta, ține așa. A, uite. Dar mai repede, te implor. Mai repede. Au, au, mă tragi de păr. Asta e în loc de mulțumesc, bravo ție. Gata, hai, uită-te în oglindă. Și du-te la masă, dincolo. Hai, du-te, du-te lângă mama dumitale. Bună dimineața, mamă! Bună dimineața! Ai cam întârziat, domnișoară? Mănâncă frumos, că uite, aici e o surpriză. Pentru mine? De unde? Ai spune-mi, te rog! Hai să vezi singură, e un pachet de la mătușa ta. Hai repede să-l deschidem! Ah, e legat cu sfoară. Asta se taie cu foarfeca sau cu un cuțit, mă rog, de la bucătărie. Ia să vedem noi ce e înăuntru. Ei, ce curioasă sunt. Ia, poftim cuțitul. Ia te uită, cutii cu bomboane. 10 cutii, bomboanele mele preferate. Ce bune sunt, ce frumoase. Denis, Denis, dragă, trebuie să servești pe toată lumea, da? Dă-mi mie cutia, să fie numai a mea. Celelalte ia-le dumneata. Da, sigur că ți-o las, dar să ai grijă că e plină. Să nu mănânci prea multe, știi tu, o să ți se facă iar rău. Ia pentru Dădacă și pentru Ellen. Iar ție o să-ți ajungă o săptămână. Atunci o să-ți dau altă cutie. Hai, hai, hai, du-te. Du-te și ai grijă. Desigur, mamă. Adică, cum? Ori sunt bomboanele mele, ori nu sunt. Servez din ele pe cine vreau și cu câte vreau. O să-i dau una mică de Dacei și una și mai mică Elenei. E destul de neplăcut că trebuie să dau. Ce-ar fi să nu le dau? Acum să știe că am o cutie întreagă. Unde să o ascund? Aici e problema. Sub cărți? Nu, nu, nu, nu. Pe dulap? Nu, nu e bine că se vede. Aha! Sub pat, în fund de tot, unde nu ajunge nicio mătură. Nimeni nu are cum să ajungă în ascunzătoarea aceea. Repede, hai, hai cutie, cutioară, bagă-te repede de desubt. Stai, stai, stai. Să ne luăm la revedere. Noi împrumutăm o bomboană din porția de mâine. Să vedem și pe surioara ei. Asta a fost și foarte, foarte bună. Încă una. Poate două. Două, da. Ah, Dumnezeule, dar nu sunt decât 20 în cutie. Nu vor ajunge o săptămână niciodată. Închid cutia și o pun în ascunzătoarea ei. Ei, acum o pot chema pe Ellen să ne jucăm. Ellen, vino la mine în cameră. Da, da, domnișoara Denis. Da, Denis, Denis. Lasă-mă mai întâi pe mine să dau puțin cu mătura. Ah, nu, nu, nu, nu-i nevoie. Bine, dar sunt o mulțime de hârtiuțe. Le strâng eu, nu te-a plecat tu. Vai, domnișoară, mi-e ușor cu mătura să dau pe dedesubt. Nu, nu, nu, nu, stați, stați, stați liniștit, adun eu tot. Pot să mă vârși sub pat dacă trebuie. În niciun caz. E prea bine așa. Este foarte multă ordine aici, să nu deranjăm. Mai bine hai să mergem în salon. Mai bine, dar ziceai că... O domnișoară bine crescută nu schimbă ce hotărăște. Te-ai învățat prost, Denis. Să ți se facă toate chefurile. Așa te-ai învățat. Asta este una din năzdrăvăniile tale. Dar să știi că o să te dai singură de gol. Sunt sigură, așa să știi. De ce spui asta? Vrei să ai dreptate. Da, nu o să fie așa. Bine, Denis. Au trecut 3 zile și nu ai făcut nicio năzdrăvănie. De necrezut. Așa că eu și Dădaca ți-am pregătit... Ți-am pregătit... O surpriză. Da. Sunteți răutăcioase că râdeți de mine. Ce mare lucru că 3 zile nu au avut de ce să mă certe părinții. E mare lucru, mare. Voi mă păcăliți. Îmi întindeți o cursă, nu-i așa? Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Bine, hai să-i spunem. Da. Îți spunem. Ți-am făcut clătită. Da. Clătită. uite! Da, pentru că știu că-ți plac foarte, foarte mult. Pentru că am văzut că te-ai schimbat, pentru că ți-ai curat în cameră, pentru că ești punctuală. Dar și eu am o surpriză pentru voi. Așteptați puțin și veți vedea că și eu pot fi bună. Am să vă dau câte o bomboană. Nu-i nevoie, Denis, este suficient că te-ai gândit la noi. Da, nu, vreau să fiu bună și darnică. Mă duc la mine în cameră să le iau. Bine. Vezi? Da. Ce? Fai! Ce s-a întâmplat? Bomboanele mele. Ce e, cruzavele mele bomboane. Ce e? Precis le-a mâncat un șoricel. Din toată cutia n-au rămas decât câteva. Și acelea mușcate și roase. Dar ce s-a întâmplat, Denis? Unde ai ținut cutia? Am ascuns sub pat o cutie cu bomboane grozave și am vrut să le țin doar pentru mine. Desigur, bunul Dumnezeu m-a pedepsit din nou. Nu, nu fi necășită, Denis. Mie nici nu-mi plac foarte tare, să știi. Nici mie. Este vina mea și nu trebuie să vă fie milă de mine. Nu trebuie. Denis! Mama! Nu plânge, Denis! Mama! Fetița mea dragă, de ce ai ochii roșii? Dar ce s-a întâmplat? Nu mai e nevoie să ne povestești. Văd cutia roasă de șoareci și înțeleg că deja ai fost pedepsită pentru lăcomia ta. Mamă, iartă-mă, te rog. Asta mi s-a întâmplat pentru că am fost gârcită și egoistă. Singură ți-ai căpătat pedepsa. O să dăm de Dacei și Elenei bomboane din altă cutie. Mulțumim. Iar tu vei primi numai cutia goală. Pentru că atâta meriți. Lăsați-mă pe mine, vă rog. Lăsați-mă să-i dau o bomboană de la mine, din cutia mea. Fiindcă a fost sinceră. Din păcate, a fost sinceră de nevoie. Din greșeli se învață. Denis a primit o lecție pe care o să o țină minte. Denis, să plecăm, să hai, le lăsăm. Hai să le lăsăm. Hai să le lăsăm. Vezi, Denis? Ce păcat, Denis, că tu capeți învățămintele pe pielea ta. Păi, tocmai asta e frumusețea. Da? Am fost răsfățată și de aceea greșelile mă ustură. Mie nu-mi vine să cred. Tu te amuzi de ceva care înainte te-ar fi înfuriat. Groaznic te-ar fi înfuriat. Hai, Denis, cei de acasă nu o vor mai recunoaște pe Denis cea obraznică, răutăcioasă, chiar și leneșă. Iar mă înțep cu vorba de parcă am fi schimbat rolurile. Câte năzdrăvâni vom face împreună, Denis. Asta înseamnă că vrei să fii Denis numărul 2? Ați ascultat Năzdrăvăniile Denisei, scenariu de Crina de Cusară Bocșan, după romanul cu același titlu de Iulia Hajdeu. Distribuția a fost următoarea: Denisa, Alexandra Andrei; Dădaca, Janin Stavarache; Doamna Dobern, mama Denisei, Adela Mărculescu; Domnul Dobern, tatăl Denisei, Ștefan Velniciuc; verișorii Denisei, Andrei Țârdea, Horia Ruja, Corina Dragomir și Alexander Wilhelm; vizitiul, Ion Arcudeanu; Elen, Oana Răsuceanu; doamna Ernest, mama Elenei, Violeta Berbiuc; Miss Jackson, Daniela Ioniță; redactor și producător, Irina Soare; regia de montaj, Monica Wilhelm; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, septembrie 2008.